Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej i blogów. Jest poniedziałek, 22 marca. W Wolnym Radiu Kontestacja. Czas na Tydzień w sieci. Audycję informacyjną. Wszystkich wita prowadzący Grzesiek S.S. Kosiorowski. Co prawda jest to już trzecie nagranie, ale dopiero pierwsze ukazujące się na antenie Kontestacji, więc zacznę może od paru szczegółów informacyjnych na temat programu. Tydzień w sieci ma być z założenia audycją prezentującą to, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu w prasie internetowej i na blogach. Zwykle są to informacje od poprzedniej niedzieli do soboty bezpośrednio przed poniedziałkiem. W wyjątkowych przypadkach coś wczoraj, czyli z ostatniej niedzieli, też się może przytrafić. Prezentować tutaj będę przede wszystkim informacje dotyczące wolności i przedsiębiorczości, zarówno informacje, że tak powiem, ku pokrzepieniu serc, jak i prawdopodobnie więcej niestety informacji o próbach kolejnych ograniczania wolności i o niszczeniu ludzkiej przedsiębiorczości. W ogóle mnie nie interesuje, co polityk X powiedział polityku Y, no chyba, że to ma jakiś znaczący wpływ na wolność. Postaram się też, żeby tematy nie pokrywały się z tymi, które były już poruszane we flagowych audycjach Kontestacji. Wszelkie informacje na temat audycji, przede wszystkim spis stron, z których korzystałem w celu stworzenia tego przeglądu, znaleźć można na blogu pod adresem radio.kontestacja.com/tydzień. Chciałbym także zachęcić wszystkich do współtworzenia przeglądu, czy to w roli nagrywającego, czy też w roli wyszukiwacza ciekawych stron. Właściwie każdy nagrany materiał, czy każda ciekawa strona pomoże mi w tworzeniu tego przeglądu. O szczegółach można przeczytać na wspomnianym wcześniej blogu, bądź też zapytać się bezpośrednio pod adresem przegląd.kontestacja@gmail.com. Także tam proszę pisać z uwagami, z propozycjami pomocy, ze zgłoszeniami do nagrywania, bądź z ciekawymi informacjami, które znaleźliście w sieci i trafiają w profil tego programu. Jeszcze raz może powtórzę adres przegląd, czyli przegląd bez o, tak? kontestacja@gmail.com. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. Zaczynajmy. W dzisiejszej audycji powiem m.in. o powtórce ze sprawy Optimusa, czyli o firmie JTT Computers, o odpowiedzialności urzędników za to, no, trochę starych problemów, czyli o firmie Enion, o paleniu, o problemach polskich hodowców i rolników. W części międzynarodowej parę słów o tegotygodniowych wydarzeniach związanych z wolnością internetu, zarówno z kolejnymi próbami wprowadzania cenzury w rozmaitych państwach, jak i z ciekawymi i dość korzystnymi wyrokami sądów. Także o tym, co by to było, jakby szkolnictwo wyższe było prywatne, i o kilku innych drobniejszych, choć niekoniecznie mniej ważnych sprawach z tego tygodnia. Zakończę przeglądem paru blogów oraz internetowych felietonów, które się ukazały w tym tygodniu. Zaczynamy! My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Chyba najciekawszą wiadomością tygodnia w Polsce jest wyrok Wrocławskiego Sądu Okręgowego w sprawie doprowadzenia przez Urząd Kontroli Skarbowej do bankructwa firmy JTT Computer. Według wyroku fundusz zarządzający tym, co zostało po firmie, otrzyma razem z odsetkami około 55 milionów złotych odszkodowania. Może w tym miejscu parę słów o historii całej sprawy. Jest ona w zasadzie bliźniaczo podobna do sprawy Romana Kluski i Optimusa. Wszystko zaczęło się w roku 1998, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło przetarg na dostawy komputerów do polskich szkół. Zwycięzcy przetargu jako podwykonawcę wybrali właśnie wrocławską spółkę JTT Computer, będącą wówczas właściwie wizytówką regionu. Zamówienie dotyczyło 15 tysięcy komputerów o wartości ponad 23 milionów złotych i to tylko w pierwszej fazie realizacji kontraktu. Ze względu na ówczesne dziwaczne przepisy dotyczące zwalniania z opłat takich jak podatek VAT czy cła komputerów sprowadzanych z zagranicy, JTT absolutnie legalnie, acz z punktu widzenia logiki absolutnie bezsensownie, eksportowało swój sprzęt za granicę, sprowadzało go z powrotem i ze składu celnego komputery trafiały do szkół, a ich odbiorcy wnioskowali o zwrot pieniędzy. Resort edukacji w ten sposób mógł wyposażyć więcej pracowni, a producent sprzedać więcej sprzętu. Wszyscy byli szczęśliwi. No właśnie, prawie wszyscy. Cała sprawa bowiem nie spodobała się urzędnikom fiskusa. Sprawą zajął się Urząd Kontroli Skarbowej i prokuratura. Fiskus zajął 10 milionów złotych mniej więcej, a w marcu 2000 roku rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji rozesłał do wszystkich mediów informację zatytułowaną: jedna z największych w Polsce firm komputerowych okradała państwo. Między innymi nazwano tam prezesa JTT przestępcą w białym kołnierzyku. Rozpoczęła się medialna nagonka na firmę, która zniszczyła jej dobre imię. Dopiero po 9 miesiącach od rozpętania tej nagonki, w grudniu 2000 roku, do sądu rejonowego we Wrocławiu wpłynął akt oskarżenia przeciwko kierownictwu JTT. Zarzucono im uchylanie się od płacenia podatków. Acz w uzasadnieniu sam prokurator przyznawał, że oskarżeni nie odnieśli żadnych korzyści majątkowych z procederu. Po mniej więcej roku sąd rejonowy Wrocławia Śródmieścia wydał postanowienie o umorzeniu sprawy. Jednak cała sprawa skończyła się dopiero 6 maja 2003 roku, kiedy po kilku tam instancjach odwoławczych wreszcie prezesa i zarząd firmy uniewinniono. W toku sprawy wyszło na jaw, że pierwsza kontrola urzędników przeprowadzona została w JTT na zlecenie prokuratury. Do tej pory nie wiadomo, kto konkretnie to zlecił. Firmie jednak nie udało się odzyskać pieniędzy skradzionych przez urzędników. Wstąpiła na ścieżkę sądową, jednak sama firma z dnia na dzień traciła kontrakty. W rezultacie część majątku firmy zajął już komornik, a w sądzie złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Teraz spółka próbuje odzyskać siły, jednak zatrudnia tylko kilkunastu pracowników, a w szczytowym okresie prawie 400. No i dopiero 15 marca doczekaliśmy się jakiegoś w miarę sprawiedliwego wyroku w tej sprawie. Informacja ta jest oparta o wiadomości z portalu money.pl, ale przeczytać o niej można również na gazeta.pl, na tvn24.pl, na Dzienniku Internautów, no w zasadzie wszędzie było w tym tygodniu o tym głośno. Aha, Skarb Państwa oczywiście czuje się niewinny i już zapowiedział, a konkretnie jego przedstawiciele zapowiedzieli wniesienie apelacji. Tu jeszcze ciekawostka. W większości tych artykułów napisano: państwo zapłaci miliony odszkodowania, fiskus zapłaci miliony odszkodowania. No cóż, jeśli ktoś uważa, że faktycznie te miliony zapłacą winni w sprawie urzędnicy, bądź ministrowie, którzy są bądź co bądź zwierzchnikami tych urzędników, to ja mu może nie będę psuł dobrego humoru komentarzem na temat tego, kto tak naprawdę zapłaci. Słuchacie kontestacji. Sprawa JTT jest pochodną braku odpowiedzialności urzędników za bezprawne działania wobec przedsiębiorców. Już od jakiegoś czasu głośno jest o projekcie ustawy mówiącym o tym, że urzędnik może być finansowo odpowiedzialny za działania, które były sprzeczne z prawem, ustalił to sąd i przyniosły wymierną stratę na przykład kontrolowanej firmie. Jednak urzędnicy sami są świadomi, że ta ustawa to będzie taki wielki bat na nich, w związku z czym trudno oczekiwać, by uchwalanie jej szło szybko. Projekt trafił do Sejmu blisko 2 lata temu. Rząd przedstawił swoje stanowisko dopiero w styczniu tego roku, a odpowiednia sejmowa podkomisja pracuje nad projektem już ponad rok, jak informuje Dziennik Internautów, powołując się na informacje z Krajowej Izby Gospodarczej. Instytucja ta, zrzeszająca przedsiębiorców, apeluje o jak najszybsze zakończenie prac nad ustawą. No zobaczymy, kiedy się doczeka. Słuchacie kontestacji. Money.pl i Interia.pl informują, że Senacka Komisja Zdrowia na wniosek senatorów Prawa i Sprawiedliwości zarekomendowała w czwartek całkowity zakaz palenia, m.in. w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych. Przypominam, że mniej więcej 2 tygodnie temu Sejm przyjął uchwałę antynikotynową w wersji nieco liberalniejszej, to znaczy w małych lokalach właściciel miał ustalać, czy jest to lokal dla palących, czy dla niepalących, natomiast w większych można było wydzielać sale dla palących. Senatorowie uznają to za zostawienie zbyt dużej wolności jednak właścicielom tych wszystkich lokali. Poprawkę wprowadzającą całkowity zakaz palenia poparł m.in. senator Rafał Muchacki z Platformy, twierdzący, że Komisja Zdrowia musi się kierować kryteriami zdrowia. A zakaz palenia w zakładach pracy senator Muchacki skomentował zdaniem: w zakładzie pracy powinno się pracować, a nie palić papierosy. Zapewne był właścicielem wielu zakładów pracy. Projekt wprowadza też zakaz palenia m.in. w taksówkach czy samochodach służbowych. Za złamanie zakazu palaczowi grozi grzywna 500 zł. Natomiast właścicielowi lokalu za nieumieszczenie informacji o zakazie palenia grozi grzywna 2000 zł. No i niestety są duże szanse, że ta ustawa nie pójdzie z dymkiem. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Czas na ciąg dalszy sprawy Enionu. Państwowa spółka, dostarczająca energię i będąca praktycznie monopolistą na południu Polski, nie ma zamiaru wypłacać żadnych odszkodowań firmom i gospodarstwom, które nie miały prądu nawet przez parę dni podczas styczniowych mrozów. Pani Ewa Groń, dyrektor Biura Informacji w krakowskim Enionie, mówi: przyczyną awarii była pogoda, czyli siła wyższa, i w związku z tym nie możemy ponosić za to odpowiedzialności. I to mimo, że odbiorcy za dostarczony prąd zapłacili. We wtorek firma ogłosiła wyniki zamówionej przez właśnie Enion ekspertyzy, która mówi, że winna katastrofalnej sytuacji w styczniu była przyroda, dlatego spółka nie może ponosić odpowiedzialności za skutki braku dostaw energii elektrycznej, nie ma zatem podstaw do wypłaty bonifikat i odszkodowań. Słuchajcie kontestacji. Nadszedł czas na przedstawienie artykułu, który przekroczył wszystkie możliwe normy stężenia absurdów na jedno słowo. No, być może poza normami unijnymi. Chodzi o piątkowy artykuł w portalu interia.pl pod tytułem Prawdziwy dramat na Podhalu. Na czym ów dramat polega? Dramat mianowicie przeżywają hodowcy owiec z Podhala, którzy sprzedają sobie jagnięta. Co na przykład mówi prezes Polskiego Związku Owczarskiego Tadeusz Lotczyk. Eksport jagniąt jest nieopłacalny. Za jedno jagnię można dostać około 200 zł, podczas gdy koszt utrzymania owcy przez rok szacowany jest na 400 zł. Zdaniem Lotczyka w Polsce nie ma szans na wzrost pogłowia owiec, jeśli nie będzie znaczących dotacji. Jednym słowem, hodowla jagniąt jest nieopłacalna, wniosek: należy ją dotować. Koncepcja, że być może wobec tego należy jej zaprzestać albo zredukować jej ilość, przekracza, zdaje się, możliwości zrozumienia hodowców. Czy są poza dotacjami jakieś pomysły na rozwiązanie sytuacji? Ależ tak, na przykład starosta tatrzański Andrzej Gąsienica-Makowski uważa, że na wielkanocnym stole zamiast indyków czy kaczek powinna się znaleźć jagnięcina z Podhala. W Polsce niestety nie ma jednak tradycji jedzenia baraniny, a jagnięcina jest po prostu za droga. Tak więc prawdopodobnie potrzebne byłoby powołanie jakiegoś urzędu, który będzie sprawdzał, czy Polacy karnie w święta jedzą jagnięcinę. Kolejny pomysł starosty, genialny w swojej prostocie, polega na tym, że jagnięcina podhalańska byłaby niewątpliwie zdecydowanie bardziej popularna, gdyby wpisało się ją na listę produktów regionalnych chronionych w Unii Europejskiej. I wtedy już wszyscy na pewno zaczną ją jeść. Artykuł dobrze podsumowuje zakończenie, które mówi, że Włosi przestają skupować baraninę i jagnięcinę z Polski, ponieważ taniej wychodzi im sprowadzać ją z Nowej Zelandii. W rolnictwie wydarzyło się też parę innych ciekawych rzeczy. Na przykład portal Korespondent za Gazetą Wyborczą informuje o środowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodne z konstytucją uznał zapisy ustawy dające Agencji Nieruchomości Rolnych prawo wykupu, a raczej odkupu, sprzedanej przez nią ziemi w ciągu 5 lat. Zapis ten miał przeciwdziałać spekulowaniu ziemią, zadziałał oczywiście w sposób odwrotny do zamierzonego. Otóż agencja sprzedawała ziemię, czekała aż ceny pójdą w górę, przymusowo odkupywała po tej samej cenie, po jakiej sprzedała, po czym drożej sprzedawała jakiemuś kolejnemu naiwniakowi, znów od niego odkupywała i tak w kółko. Teraz te praktyki będą już nielegalne, także rolnicy mogą bezpiecznie od agencji ziemię kupować. Rynek rolniczy z kolei zamierza się trochę wmieszać Ministerstwo Rolnictwa wsparte przez Unię Europejską, które chce rozdać po 3000 zł każdemu młodemu, czyli mniej niż 40-letniemu rolnikowi, który produkuje odpowiednio dużo mleka. Informuje o tym portal interia.pl. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Jako że czas audycji jest ograniczony, wspomnę jeszcze tylko kilka newsów z tego tygodnia, do których linki można znaleźć na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. A przeczytać w tym tygodniu można jeszcze było na portalu interia.pl o tym, że Polska ma strukturę wydatków taką jak bogate kraje zachodu, bogate i socjalne. Na świadczenia i transfery socjalne wydaje się w Polsce około 1/5 PKB, a udział wszystkich wydatków publicznych przekracza 46%. Na portalu many.pl o kolejnych pomysłach pani minister Ewy Kopacz na reformę służby zdrowia. Na zachętę zacytuję. Wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek będą uzależnione od satysfakcji pacjentów. Co pani minister przez to rozumie i jak to chce przeprowadzić, zainteresowani mogą sprawdzić. Również na portalu many.pl można znaleźć ciekawy artykuł pod wiele mówiącym tytułem Samozatrudnienie czy etat? Co się bardziej opłaca? Przedstawiający wiele ciekawych wyliczeń dotyczących różnic kosztów, głównie podatkowych, pomiędzy tymi dwoma formami pracy. Jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, mało rozwinięta na razie. Portal money.pl znowu napisał, że będą zmiany w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale zmiany są tylko takie, jak 2 tygodnie temu proponował Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, czyli doprecyzowano tylko zapis, że pracownik socjalny zamiast odbierać dziecko, ma mu zapewnić bezpieczeństwo i najlepiej umieścić je u rodziny, znaczy kogoś z rodziny, babć, dziadków i tym podobne. A dopiero jeśli to się okaże niemożliwe, to w rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczej. No nie jest to wielka poprawa. W ogóle babcie i dziadkowie mają w tym tygodniu dość dobrą prasę. Portal korespondent.pl informuje o pomyśle lewicy, popartym przez inne kluby parlamentarne wstępnie, mówiącym, że babcie i dziadkowie mieliby otrzymywać pieniądze za opiekę nad wnukami. Portal Wolność i Kapitalizm z kolei napisał o tym, że Sejm uchwalił, iż od tej pory nie ma potrzeby posiadania wykształcenia kierunkowego, to znaczy z turystyki, rekreacji, prawa, ekonomii lub zarządzania i marketingu, by prowadzić biuro podróży. No jakaś dobra wiadomość. za to zaostrzone zostały wymagania dotyczące zabezpieczeń finansowych, biur. W internecie też można było znaleźć dwie ciekawie kontrastujące ze sobą informacje. Pierwsza to uchwała Trybunału Konstytucyjnego, dająca nowe możliwości egzekucji abonamentu telewizyjnego. Druga zaś to wyrok sądu antymonopolowego, który uznał za nielegalne wyłączanie telefonów komórkowych abonentom, którzy nie płacą rachunków. Sąd orzekł bowiem, że telefon jest dobrem cywilizacyjnym, a pozbawienie możliwości korzystania z niego może mieć tylko charakter wyjątkowy. I ostatnie wybrane informacje dotyczą kolejnych protestów kolejarzy, którzy najwyraźniej uważają, że PKP jest na tyle dochodową spółką, że powinna im zapewnić jeszcze większe podwyżki. I o pani urzędniczce Urzędu Skarbowego, która kradła więcej niż to jest dozwolone. Po krótkiej przerwie informacje, przynajmniej częściowo, z zagranicy. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Zacznę od dwóch szybkich informacji związanych z Unią Europejską, a dokładnie z jej relacjami z Polską. Po pierwsze, portal many.pl za dziennikiem Gazetą Prawną dotarł do ekspertyzy, która na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wykonała firma konsultingowa. Ekspertyza ta mówi, że z 11 miliardów euro, które Polska otrzymuje z Unii Europejskiej na zwiększenie zatrudnienia i szkolenia, 1/3 trafia do firm, które organizują szkolenia, a nie do jakichś tam bezrobotnych czy na rozwój jakichś firm. Ciekawe, kogo to zdziwiło. Druga szybka informacja to dwa ostrzeżenia Komisji Europejskiej dla Polski, grożące pozwaniem do Trybunału w Luksemburgu. Chodzi o opóźnienia we wdrożeniu unijnej dyrektywy dotyczącej równouprawnienia kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Drugi pozew Komisja szykuje ze względu na niewdrożenie przepisów dotyczących funduszy emerytalnych. To było na tyle, jeśli chodzi o niezależność. Za chwilę zapowiedziane informacje ze światowego frontu walki o kontrolę bądź jej brak nad internetem. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. To, że państwa uznawane za totalitarne chcą cenzurować internet, nie jest niczym szczególnie zaskakującym. Dlatego może właśnie od wieści z tych państw zacznę. No, znanym przykładem cenzury są Chiny. Udało im się nawet wymusić cenzurę na serwisie Google. Jednak w styczniu, po atakach prawdopodobnie chińskich właśnie hakerów na skrzynki pocztowe chińskich opozycjonistów w Gmailu, władze Google zdecydowały, że zrezygnują z cenzury w Chinach. Rząd Chin odpowiedział, że w takim razie zrezygnuje on z Google'a. Konkretnie Chińczycy oświadczyli, że Google musi być posłuszny prawom Chin, w przeciwnym razie poniesie konsekwencje. Jak na razie Google się nie ugiął i stwierdza, że w najgorszym wypadku wycofa się z rynku chińskiego. Uroki cenzury internetu docenił też Hugo Chavez, prezydent Wenezueli, który wezwał do zwiększania regulacji internetu i karania stron rozpowszechniających fałszywe informacje. Jak informuje serwis interaktywnie.com, 15 marca prezydent zapowiedział wszczęcie postępowania sądowego przeciw noticierodigital.com, dużemu portalowi wenezuelskiemu. Jako powód takiej reakcji podał umieszczenie tam fałszywej informacji o śmierci ministra infrastruktury, Stwierdził też, że portal regularnie publikuje artykuły nakłaniające do zamachu stanu. Chavez skrytykował też Twittera i Facebooka, uważając, że służą one do rozpowszechniania bezpodstawnych plotek, a Twitter może być narzędziem dla terrorystów. Wydawałoby się, że można powiedzieć, no, Wenezuela i Chiny to Wenezuela i Chiny, wiadomo, ale Parlament Brytyjski właśnie rozpatruje ustawę Digital Economy Bill. Zgodnie z nią Sąd Najwyższy ma prawo zamknąć witrynę, której zawartość w znaczącym stopniu składa się z plików naruszających prawa autorskie, co w szczególności oznacza, że wkrótce może zniknąć serwis YouTube, który codziennie powiększa się o 85 tysięcy nowych nagrań i nie za bardzo jest w stanie na bieżąco kontrolować zawartość. Inny przepis tej ustawy zakazuje funkcjonowania otwartych hotspotów, czyli otwartych punktów dostępu do internetu, ponieważ mogą służyć one użytkownikom do umieszczania pirackich plików w sieci. Tę wiadomość podaje za portalem wiadomości24.pl. Z kolei na portalu Dziennik Internautów można przeczytać o raporcie amerykańskiego kontrwywiadu na temat strony Wikileaks.org. Znanej z publikowania m.in. tajnych dokumentów rządowych. Za projektem tej strony stoi organizacja Sunshine Press, tworzona m.in. przez dziennikarzy śledczych. Często te przecieki ujawniane na stronie mają związek z projektami ograniczania wolności. Z raportu wynika, że amerykański Departament Obrony jest gotowy do podjęcia działań przeciwko stronie. Tymczasem tak zwane organizacje antypirackie toczą zacięty bój z serwisami torrentowymi. Dziennik Internautów informuje o raporcie Building a Digital Economy, teoretycznie niezależnym, w praktyce zleconym przez związki zawodowe związane z sektorami kreatywnymi, tak zwanymi, czyli z szeroko pojętymi artystami. Raport ów można znaleźć na przykład na stronie Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego. Podaje on kilka szokujących, acz nie do końca uzasadnionych liczb. Według autorów raportu unikanie walki z piractwem spowoduje pozbawienie pracy ponad miliona osób i stratę 240 miliardów euro przychodów do roku 2015. Dziennik Internautów zarzuca temu raportowi dosyć dużą wybiórczość. Wzięto pod uwagę tylko badania mówiące o negatywnym wpływie peer-to-peer na sprzedaż muzyki. Raport zakłada między innymi, że istnieje całkowita korelacja pomiędzy wzrostem ruchu w sieci, piractwem i stratami przemysłu muzycznego. Dosyć niezrozumiałe są też założenia dotyczące przeliczania liczby pobrań na utraconą sprzedaż. Autorzy raportu przeliczają, że na przykład osoba pobierająca 40 albumów powoduje straty w wartości 1/10 tego, co pobrano, czyli 4 albumów. Osoba pobierająca 100 albumów powoduje straty równowartości 10 albumów, co oznacza, że osoby pobierające najwięcej plików dysponują największym budżetem na zakup nagrań, co jest założeniem nie do końca logicznym. W raporcie jest wspomniane też o przeliczaniu strat na gospodarstwo domowe, gdzie wyszło 1200 funtów rocznie, co jest sumą dość śmieszną, bo trudno sobie wyobrazić osobę, która dzięki piractwu zaoszczędza 1200 funtów. Warto jednak pamiętać o tym raporcie, gdyż został on zrobiony niewątpliwie po coś, między innymi po to, żeby wywierać zapewne nacisk na polityków. Zupełnie inne wieści nadchodzą z Hiszpanii. Informacje te można znaleźć na serwisach interaktywnie.com i interia.pl. Mianowicie sędzia z Barcelony, Raúl García Orejudo, zdecydował, że hiszpańska organizacja coś w stylu ZAIKS-u przegrała proces z Jesusem Guerrą, właścicielem strony z linkami prowadzącymi do nielegalnych wersji filmów, muzyki i gier. Według hiszpańskiego systemu sprawiedliwości Guerra na umieszczanych odnośnikach pieniędzy nie zarabiał, więc nie popełnił niczego złego. Co więcej, sędzia w swojej interpretacji prawa stwierdził, że transfer plików naruszających prawa autorskie przez sieci P2P jest legalny pod warunkiem, że osoba udostępniająca dany plik, jak i osoba go ściągająca, nie czerpią z tego korzyści majątkowej, a kopiowanie pliku nie jest równoznaczne z użyciem go dla zysku bądź publicznym odtwarzaniem. Trochę podobna sprawa ostatnio toczyła się na Litwie. Litewska organizacja antypiracka wytoczyła proces serwisowi torrentowemu Linkomania.net, ale sąd w całości odrzucił powództwo. Tym razem bardziej z przyczyn technicznych, lecz wymowa wyroku jest taka sama jak z sądu barcelońskiego. Tą historię z kolei przedstawia Dziennik Internautów. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. I teraz jeszcze kilka drobniejszych wiadomości z zagranicy. Linki do nich, przypominam, można znaleźć pod adresem radio.kontestacja.com/tydzień. A tutaj podam tylko takie zajawki. Pierwsza informacja dużo mówi o argumencie za dotacjami państwowymi na rzecz nauki i generalnie za państwowymi uczelniami. Otóż interia.pl podaje dane z raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Profesorów Uniwersyteckich o ich zarobkach za ostatni rok. Spis laureatów Nagrody Nobla dowodzi, że amerykańskie uczelnie raczej dominują na scenie naukowej, mimo tego, iż są prywatne. Raport mówi, ile tacy profesorowie mogą zarabiać pracując u prywatnych wyzyskiwaczy. Otóż wynagrodzenia roczne na każdym z 10 najlepszych prywatnych uniwersytetów Stanów Zjednoczonych znacząco przekraczają $150,000 na łebka. A w Harvardzie na przykład zbliżają się do $200,000. Tak więc jak widać obawa, że nikt nie będzie chciał płacić profesorom za rozwój nauk abstrakcyjnych, jeśli nie będzie robić tego państwo, jest delikatnie mówiąc przesadzona. Na portalu money.pl można przeczytać o próbie zmuszenia Wielkiej Brytanii przez Unię Europejską, w szczególności przez przewodniczącą jej w tym półroczu Hiszpanię, do regulacji funduszy inwestycyjnych. Brytyjczycy się temu opierają i jak na razie wygląda na to, że skutecznie. Na tym samym portalu można znaleźć informację brzmiącą niemal satyrycznie, prosto z Rosji, mianowicie główny lekarz sanitarny Rosji, Gennadij Oniszczenko, zaapelował o wprowadzenie zakazu sprzedaży wszystkich napojów alkoholowych po godzinie 21. Poparł to prezydent Dmitrij Miedwiediew. Jak na razie w Rosji jest zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 23, ale Oniszczenko twierdzi, że to zdecydowanie za mało. Dość zabawny artykuł o zbliżających się wyborach prezydenckich w Austrii można znaleźć na portalu Gazety Wyborczej. Chodzi o główną kontrkandydatkę obecnego prezydenta, Barbarę Rosenkranz. I ma znamienny tytuł Brunatni chcą prezydentury. Rosenkranz reprezentuje Partię Wolnościową i może liczyć na 15-20% w pierwszej turze wyborów, choć eksperci twierdzą, że jej poparcie może rosnąć. Czemu Gazeta Wyborcza nazywa panią Rosenkranz brunatną? Otóż Rosenkranz chce znieść ustawy antynazistowskie, gdyż uważa je za niezgodne z austriacką konstytucją, gdyż naruszają wolność słowa. Zgodnie z nimi szerzenie nazistowskiej ideologii jest w Austrii karalne. Poza tym Rosenkranz ma tak totalitarne pomysły jak zwalczanie feministek, sama jest matką 10 dzieci, jest przeciwniczką przedszkoli, które uznaje za szkodzący rodzinie wymysł komunizmu, i nic to nie przeszkadza, że kandydatka bez wahania podpisała przysięgę, że odcina się od nazizmu. I na koniec dwie informacje przesłane przez Alien Stokera. Pierwsza o protestach w Australii przeciwko cenzurowaniu gier wideo. Po Sydney ma przejść pochód zombich. Drugi news Alien Stokera pochodzi ze Szwecji. Dotyczy pomysłu tamtejszej minister sprawiedliwości, która chce zawstydzać tych, którzy korzystają z usług prostytutek przez powiadamianie o tym jego rodziny i sąsiadów. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. Skoro w tym tygodniu informacji z prasy było dość dużo, więc przegląd blogów szybki. Skoro już wspominałem o wolnościowcach kojarzonych z Hitlerem, to może najpierw zajrzyjmy na blog Janusza Korwin-Mikke. I tu przeciętnego czytelnika Gazety Wyborczej może spotkać niespodzianka. Otóż w nocy z 15 marca pan Janusz bardzo ostro krytykuje zarówno Hitlera, jak i jego obecnych popleczników. ale że to nie jest specjalnie trudne, to raczej się zajmę innymi jego notkami. 17 marca można znaleźć ciekawą recenzję, powiedzmy, rządów prezydenta Brazylii, zwanego Lula. Tam wszyscy są bardziej znani pod pseudonimami niż nazwiskami. Który teoretycznie jest lewicowcem, a praktycznie to sobie słuchacze mogą przeczytać w przeczonej notce. Bardzo ciekawa jest też notka z 18 marca, będąca dyskusją z pewnym toksykologiem żywności na temat dostępności żywności zdrowej, niezdrowej, taniej, drogiej i wszystkich innych rodzajów. Kolejny prawdopodobnie stały gość tej audycji, blog Roberta Gwiazdowskiego. Pan Gwiazdowski pisze m.in. o sprawie JTT. Znaleźć też tam można bardzo ciekawą, choć długą, więc nie będę jej tutaj streszczał, notkę o ulgach i o paru zabawnych lapsusach przywódców europejskich, którzy nie za bardzo są zgodni, czy kryzys w Grecji się już skończył, czy jeszcze nie. A m.in. ciekawa jest tutaj wypowiedź pani kanclerz Merkel, że Unia powinna mieć prawo usuwania należącego do niej państwa, jeśli będzie to niezbędne, aby uniknąć kryzysu. Kolejne ciekawe notki też się pojawiały na blogu Lege Artis, Olgierda Rudaka. Pisze on m.in. o kolejnym procesie jednego z użytkowników portalu Nasza Klasa z portalem. Chodziło o bezprawne naruszenie wizerunku użytkownika. Pan Rudak przeprowadza ciekawą analogię, porównując ten proces z procesem jakiegoś człowieka ze szklarzem, który w witrynie sklepu wystawia lustra, w których odbijają się bezprawne wizerunki przechodniów bez ich zgody. Więcej do przeczytania na blogu. W tegotygodniowych audycjach kontestacji kilka razy był wspomniany film Tomasza Sekielskiego Władcy marionetek. Można go znaleźć na blogu wolnyobywatel.pl. To w odpowiedzi na liczne pytania z czata. Na tym samym blogu, nie wiem niestety kto go prowadzi. Znaleźliśmy można informacje na temat przepisów dotyczących głosowania w rozmaitych wyborach w miejscu innym niż miejsce zameldowania. Film Sekielskiego dosyć dogłębnie przeanalizowany jest przez Kominka na www.kominek.tv. Polecam przeczytanie, żeby nie nabrać się z kolei na dziennikarską manipulację. Zakończę odniesieniami do dwóch, może nie blogów, ale felietonów, które pojawiły się w tym tygodniu na portalu money.pl. Felieton Jana Winieckiego, profesora ekonomii. Zareklamuję przede wszystkim tytułem, bo jest bardzo fajny. Pomocna dłoń państwa jak pazerna łapa. Generalnie artykuł mówi o różnicy w podejściu do tego, co państwowe i niepaństwowe w mentalności europejskiej i amerykańskiej. Drugi, no już nawet nie felieton, tylko wywiad, pojawia się tutaj jako przyzwoitka, gdyż staram się tu zawsze znaleźć choć jedną opinię kogoś z antywolnościowej części sceny politycznej. W tym celu wybrałem wywiad z postacią dość barwną, z Joanną Senyszyn, która twierdzi m.in., zapewne z własnych doświadczeń, że kobiety powinny być traktowane jak niepełnosprawni. Ja o kobietach na przykład mam lepszą opinię, ale każdy ma prawo do własnej. Chodzi oczywiście o problemy, które stworzyło państwo przymusowymi urlopami macierzyńskimi, powodującymi, że kobiety są mniej chętnie zatrudniane, co zresztą pani Senyszyn w wywiadzie wskazuje. Natomiast rozwiązaniem ma być po prostu więcej państwa, czyli albo dopłaty dla przedsiębiorców do zatrudnionych kobiet, albo zmuszenie ojców również do brania urlopów ojcowskich. Słuchacie kontestacji. Już wszystko w tym tygodniu w sieci. Przedstawione były informacje z dni od 14 do 20 marca. Gdzie są linki do tych informacji? Mówiłem już tyle razy, że nie będę się powtarzał. Natomiast przypomnę, że poszukuję chętnych do współpracy, a także poszukuję ciekawych informacji z prasy internetowej i z blogosfery na temat wolności i przedsiębiorczości. Tak więc zarówno chętnych do współpracy, jak i chętnych do przesyłania linków. Zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. To mówiłem ja, est, szachista drugiej kategorii, to znaczy Grzesiek Kosiorowski, Żegnam wszystkich słuchaczy, dziękując za uwagę.